Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz muhteremler, selam vermek, almak, bir de istizan. Eve girerken izin alma konusu inşallah ta nasip olursa. Selam vermek gerçi sünnettir İslam'da. Fakat İslam'ın şiarından bu. Cemaat namaz kılmak gibi çok kuvvetli bir sünnet-i seniyedir. Sevabı tabi çok fazla selam vermen almanın. Allah-u Teala buyuruyor bizlere Kur'an-ı Kerim'inde Nisa suresi ayet 86'da. Estağfirullah, bismillah. Ve izâ huyyitum bitehiyyetin. Size selam verildiği zaman Mevlam buyuruyor. Bakın burada incelik var. Allah Teala bizlere ayet-i kerimesinde selam verin diye emretmiyor. Eğer selam vermek farz olsaydı yolda herkese selam mecburduk. Yoksa terki haram olurdu. Bu işi Mevlam buyuruyor. Sizlere selam verilmek ile selam verildiği zaman burada mastar haberi geliyor. Tek edişin. Yani sizlere selam verildiği zaman fehayyû hemen sizler o selama karşılık verin. Buradaki fa-i takibiye deniyor buna. Hemen derhal anlamına geliyor. Demek ki selam bize biri verdiği zaman o selamı hemen almak gerekiyor. Mesela biri selam verdi, Esselamu Aleyküm dedi. Bu kişi bir işle meşgul. İşle meşgul biraz sonra alırsa selamı burada tehir ettiği için Allah katında sorumlu oluyor. Şimdi Mevlamız buyuruyor, fehayyû. Size selam verildiği zaman o selamı hemen derhal alınız. Ne şekilde? Bi ahsene minha. O selam veren kişinin selamından daha güzeli ile alın Mevlam buyuruyor. Daha güzeli ile. Peki nasıl olacak bu? Tabi açıklayayım inşallah. Ev rudduha. Eğer selamı daha güzeli ile almayı beceremiyorsanız, bilemiyorsak, o zaman evrudduha, aynısında selamı alın, Allah-u Teala bizlere buyuruyor. Şimdi bir Müslüman, diğer bir Müslümana selam verirken, önce selam nedir, anlamı nedir bunun sözlükte, şeriatta, sonra inşallah bir de selam nasıl verilir? Selam, Allah'tan isimlerinden bir ismidir. Esma-ı Hüsna'dandır. Esselam, her zaman okunuyor sabah namazında, akşam namazında. Demek ki aslında Esselam, Allah-u Teala'nın bir ismi şerif olduğu için zikrullah'tır. Çünkü zikirler ancak Allah-u Teala'nın isminden bir isimle yapılır. Başka zikir olmaz. Allah Celle Şanü, Ya Rahman, Ya Hay, Ya Latif, Ya Selam, hep bunlar zikir olur bunlarla Allah isim olduğu için. İkincisi, selamın bir de sözlük anlamı var. Selam, selamet, güvende ol, emniyette ol anlamına geliyor. Bu bakımdan da çok büyük duadır. Bir kimse yabancı bir insanla karşılaştığı zaman yabancı bir yerde, eğer o karşılaştığı kişi buna selam verdi mi, hemen ne olur? Güven ortamı oluşuyor muhterem bakınız. Yabancı yerde, hele insan oturmuş mesela bir pitlik yapıyor bir yerde, arabası arıza yaptı, bir şey oldu, yolda kaldı kişi, yanına biri geliyor. Acaba ne niyete geliyor bilmiyoruz tabi. Ama gelen kişi buna selam verdi mi, hemen niyeti belli oluyor. Çünkü selam nedir? Selamet, esenlik, güven, emniyet, rahatlık anlamına geliyor. Allah'tan dua anlamına geliyor. Selam, iki şekilde selam verilir. Biri, lam-ı tarif ile deniyor buna. Esselamu aleyküm şeklinde. Yani selam kelimesinin evveline elif ile lam getirilir. Buna lam tarif denir buna. Bu şekilde verilir bir. Yani esselamu aleyküm diye verilir. İkincisi lam tarifi getirmeden nekre denir buna. Öyle verilir. Selamün aleyküm. İki türlü verilir. İkisi de Kur'an-ı Kerim'de vardır. Tekrarlayayım. Birincisi Esselamu aleyküm. İkincisi Selamün aleyküm. İkisi de olur, selamdır. Şimdi bize biri selam verdiği zaman mesela şöyle selam verdi. Esselamu aleyküm. Biz ne yapacağız şimdi? Hemen derhal o selamı alacağız. Nasıl alacağız? Ya daha güzeli ile ya aynısıyla. Ne deriz? Ve aleykümüsselam deriz. Bu aynısıyla. Yani buradan mutlaka vav harfi V gerekiyor burada. Eğer bir kişi selam verince Esselamu aleyküm, aleykümüsselam. Bu yarım kalıyor. Yani selam sana olsun sana. Hayır sana olsun. Geri çeviriyor bunu. Burada vav gelince, yani ve gelince ve aleykümselam deyince Allah'ın selameti, rahmeti, bolluğu, bereketi, sağlık, sıhhati bana olsun ve aleykümselam sana da olsun anlamına geliyor. Yani burada mutlaka vav harfi gerekiyor. Esselamu aleyküm ve aleykümselam. Bu nedir? Selamı aynen geri vermek. Bir de Mevla buyuruyordu, bir ahsene minha, daha güzeliyle selam almak. Bunu nasıl olur? Biri selam verdi bizlere. Esselamu aleyküm dedi. Biz ne yaparız? Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü deyince, bu ne oluyor? Selamı daha güzeliyle almak. Allah'ın selamı da üzerine olsun, Allah'ın rahmeti üzerine olsun, Allah'ın bereketi üzerine olsun anlamına geliyor. Ancak selam veren kişi bakacak. Karşıki kişi selamı almasını beceremiyorsa ona kısa selam verecek. Yani yalnız Esselamu aleyküm diyecek. Eğer rahmetle berekat ilave ederse, karşı bunu almasını beceremezse, karşıya sorumlu kalır, Allah katına kalıyor. Bir gün Peygamberimiz otururken Aleyhisselam Hazretleri yanına bir kişi geldi. Yani sahabeden biri Peygamber'e geldi. Geldi, şöyle selam verdi. Esselamu aleyküm dedi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne, yanında bulunanlara. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri onun selamını aldı, o kişi yerine oturdu. Peygamber şura buyurdu, aşere, on dedi Peygamber, o kadar, tek kelime. Biraz sonra başka biri geldi. Gelen de şöyle selam verdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ilave etti. Peygamber'in selamını aldı, o kişi oturdu, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ona işrune dedi, 20 dedi. Biraz sonra başka biri geldi, o da şöyle selam verdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü de ilave etti. Peygamber ona da selam aldıktan sonra, oturduktan sonra selasun buyurdu, 30 buyurdu, O kadar, tek kelime. Orada bulunan biri sordu. Ya Resulallah, ilk gelen kişiye 10 dedin. İkinciye 20 dedin. Üçüncüye 30 dedin. Acaba hikmeti ne bunun ya Resulallah? Peygamber burada Aleyhisselam Hazretleri, ilk gelen yalnız Esselamu Aleyküm dedi. O 10 sevap aldı. 10 dedim. İkincisi ve rahmetullahi ilave etti. Ona 20 dedim. O 20 sevap aldı. Üçüncüsü bir de buna ve böyle kağıt ilave etti. 30 dedim. O da 30 sevap aldı. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. Demek ki bakın bir selam vermenin bu kadar sevabı var. Bir kimse bir topluma geldi. 3-5 kişi oturuyorlar bir yerde. Gelen kişi bunlara selam verdi. Selamı nasıl alması gerekiyor toplumda? Selamı almak farz. Ama farz-ı kifaye. Kifaye. Aynen cenaze namazı gibi. Bir cenaze namazının kılması farzdır. Ama kifaye, kifaye yeterli anlamında. Yani bir cenazenin namazını bir grup Müslüman kıldı mı, diğerinden o namaz sakit oluyor, düşüyor. Onlara farz olmuyor. Tabii ne oluyor? Sevabı namaz kadar alıyor ama. Selam da farz-ı kifaye oluyor. Oturan gruba bir kişi geldi bunlara, selam verdi. Bu gruptan, cemaattan bir tek kişi ve aleykümselam diye selam alsa yeterli olabiliyor. Olabiliyor. Diğerleri selamı almasa da günahkar olmuyorlar. Ancak sevabı selamı alan alıyor ama. O farzı işliyor böylece. Oradakilerin hepsi alırsa selamı bu daha güzel, daha eftal. Hepsi sevaba giriyorlar muhteremler. Bir kimse 3-5 tane Müslümanı gördü, yabancı yerde, çarşıda, pazarda neyse, onlara selam verdi. Yani niyeti o gruba, o kişilere selam verdi. Onların hiçbiri selamı almasa, hepsi günahkar oluyorlar. Farz terk edildiği için. Hatta orada bu selamı duyan başka bir kimse yan taraftan, ve aleyküm selam diye o selamı alsa bile yine bu grup günahtan kurtulamıyor. Çünkü bu kişi selamı belli kişilere verdi. Onlara verdi. Onun alması farz bu selamı. Onlar almayıp da başka birisi alsa bile yine onlar günahtan kurtulamıyorlar muhteremler. Bu arada bir de selam gönderiliyor biliyorsunuz. Selam gönderiliyor. Bu iyidir. Müstahaptır yani din İslam'da. Güzel bir şeydir. Selam göndermek. Tabii tanıdığına, sevdiğine, dostuna selam göndermek. Yalnız bir kimseye işte benden filan kişiye çok çok selam söyle deyince o kişi de peki de bunu kabul ederse bu selamı mutlaka yerine ulaştırması o kimseye vacip oluyor bu sefer ama. Eğer o selamı yerine ulaştıramayacaksa üzerine almaz. Almaya mecbur değil. Ben onu her zaman göremem ya da unuturum filan der, üzerine almayayım der. Ama işte filana benden çok selam söyle. Peki başına ve aleyküm selam kabul etti mi? Mutlaka kişiyi görmesi gerekiyor. Ona selamı ulaştırması gerekiyor. Şimdi biri geldi yanımıza dedi ki İşte sana filan kişi selam söyledi. Hemen alma gerekiyor selam orada. Hem de selam getiren duyacak şekilde. İşimizi alamayız. Şimdi bunda aslında zamirler vardır. Mesela aleyhine ve aleyhisselam bir erkekse çoğusu aleyhimiz gibi. Fakat da bunlar bilinemeyeceği için çoğul olarak alınır ve aleykümselam denir. selam alınır muhteremler. Yine bir kimse bize selam verdi. Biraz mesela uzaktan, yolun kenarından selam verdi bize, duyduk. Ne yapacağız? O selamlara tabii biz mecburuz. Hatta selam verilen kişi tek kişi ise selam alması ona farz-ayn oluyor. Beş vakit namaz gibi oluyor. Mesela tek kişiyiz, bize biri selam verdi. O selamı almak bizlere farz-ayn oluyor. Mecburuz almaya. Nasıl alacağız? Bize selam veren kişi aldığımız selamı mutlaka duyması şart ama. İçimizi alamayız. Selam verdi ve aleyküm selam duyacak. Hatta bize selam veren kişi biraz sağırsa, kulağı işitme duygusu biraz zayıfsa ne yapacağız? Sesimizi duyuramayacaksak işaret ile, dudak hareketiyle ve aleyküm selam yani belirleyeceğiz aldığımızı etmemiz gerekiyor selama. Yani selam bu kadar değerli muhteremler. Şimdi inşallah selamla ilgili bazı hadislere geçeyim inşallah nasip olsa böyle izin verdiği kadar. Buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri, adı cemaatimiz, bazen düşünen Peygamberimizin hayatına da emin olun, yani beynim çatlayacak gibi oluyor bak. Aklım hafızam almıyor böyle işte. Peygamberimizin biliyorsunuz peygamberlik müddeti 23 yıl. 23 yıl. O 23 nasıl sığmış bunlar? O Kur'an-ı Kerim'in tebliği, Kur'an-ı Kerim'in açıklanması, izahı, tefsiri, uygulanması, tatbiki. Bu kadar hadis-i şerifler, bu arada bu kadar cihatlar. Yani o kısa bir çeyrek asırdan az nasıl sığmış onlara? Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا. Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Bazıları işte kendi kendine soruyorlar, birbirine soruyorlar. İşte filan kişi efendim işte Müslüman değil ama insanla hizmeti var, şusu busu var. Hayır, ne olsa olsun muhteremler. Bakın, bir insanın Allah korusun imanı yoksa imansızsa, Allah bir diye peygamberimizi hak peygamber tanımıyorsa, o kişi ne olursa olsun cennete giremeyecek, ona cennete girmek haram oluyor. Peki deniyor bazen, işte insanlar çok yararlı işleri yapmış, şunu bunu yapmış, onlar boşa mı ödeyecek? O anda boşa gitmez. Allah adildir şimdi. Allah adildir. Peki ne olacak? Cehennemde onun azabı biraz daha hafifleyecek. O olacak. O fark olacak. Bir şeyin Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ve la tu'minu hatta tehabbu. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek mümin olamazsınız buyuruyor bak. Demek ki mutlaka Müslümanların birbirini de sevmesi gerekiyor muhteremler. Efendim şu grup grup yok İslam'da böyle. Elhamdülillah Allah inanıyor, Resulullah iman ediyor, kıbleye dönüyor, beş vakit namazını kılıyor. Hep din kardeşiz muhteremler. Hocası, müridi, kim olsa olsun Müslümanlar kardeşler. Demek ki Müslümanlar birbirini sevmedikçe de mümin sayılamıyorlar. Peygamberimiz ilave ediyor, sonradan buyuruyor. Size bir şey bildireyim ki, özetliyorum çünkü daha hadisler var. Onu yaparsanız o zaman birbirinizi seversiniz. Tabii Müslüman birbirini sevince de imanları gerçek imana erişir. Nedir bu? Efşü selame beyneküm. Efşü selame beyneküm. Aranızda selamı ifşa edin, ifşa. Nedir ifşa? Bir sırrı açıklama, yayma, çok çok bollaşa anlamına geliyor. Aranızda selamı çok çok verin. Selamı kısıtlamayın, kıskanmayın bir peygamberimiz. aranızda. Ama burada bir incelik var. Beyneküm var bak. Yani Müslümanlar kendi aralarında Müslüman olanlara selamı bol bol veriniz. Nedir selam? İşte Müslümanların gönlünü birbirine ısındıran, yaklaştıran, iletişim olmuş oluyor. İslam arasında bir diyalog olmuş oluyor. Selam muhteremler. Gerçekten böyle oluyor böyle. Bir kişi bize selam veriyor mu? Onu insan sever. Selam ver böyle. Eğer kişi yanımızdan geçiyor, ne kadar tekva Müslüman kıyafeti olsa bile, yanımızdan geçerken, ah buyurun şöyle kafası dik, böyle sert bir geçiyorsa, onu kişi sevemez böylece. Ama gördüğü zaman selam verirse, hatta hadis-i şerifte geliyor, buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, selam verirken de güler yüzle selam verin buyuruyor Peygamber. Çünkü nedir bundaki amaç? Müslümanların birbirine bağlanması, birbirini sevmeleri Müslümanların, kaynaşmaları Müslümanların, birleşmeleri Müslümanların. Bu için demek ki selam verirken de güler yüzlü olmak gerekiyor. Çünkü aynı zamanda tabi dua etmiş oluyor Müslüman kardeşine. Bir kimse, yani tabi sahabeden biri, Peygamber'e gelen Aleyhisselam Hazretleri'ne şöyle sordu. Ya Resulallah, eyyül İslami hayrun. İslam'da hangi şeyi yapayım hayırlı olarak ya Resulallah? Tabi sahabeler doymuyor hayra sahabeler. Nasıl bizler dünyaya hırsından doymazsak, onlar da hayır yapmaya doymuyorlar sahabeler. İşleri, gönül, ruhları geniş. Kâle aleyhisselam, Peygamber şöyle buyurdu bakın. Tut'imu ta'ame. Yedirin, içirin. Yani birbirinize ziyafet edin böyle. Birbirinize ikram edin, birbirinize ikramlaşın. Demek ki bir çayın bile, hatta bir atasözümüz vardır, acı kahvenin 40 hatırı var diye. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, tut'imu ta'ame, birbirinize yedirin, içirin, ikram edin, ziyafet edin aranıza beraberce. Bir de şu var adı cemaatimiz, bir insan kendi başına ne yerse yesin, ne içerse içsin, onun hesabını mahşerde verecek, vereceğiz. Mahşerde. Bir lokma bir şey yedik, onu nereden kazandık, nasıl yaptık, nereye yaptık? Her lokmanın nimetin hesabı var. Yalnız Müslümanlar bir araya gelip de Allah'a eşi birbirini seven Müslümanlar, tabi Allah'ın emrine uygun şekilde bir araya gelip de böyle yiyip içerlerse Allah tarafından çok hoşnut, razı oluyor. Allah bunun sorusunu sormuyor muhtemelenler. Ve yine Müslümanlar bir araya gelip de işte çay içiyorlar, bir şey yiyorlar. Tabi ama haram işlenmiyor, günah işlenmiyor. Allah için bir şeyle konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Onlar bu şekilde sofrada iken melekler bunlara dua ediyorlar. Ta sofra ortadan kalkıncaya kadar. 30 sene ne kadar fazla, o kadar dua alıyor, melek alıyor meleklerden. İkincisi, ve takrabü selame, Peygamber buyurdu, selam vermendir. Kimlere? Alâ men arefte ve men lem te'arif. Tanıdığın, tanımadığın Müslümanlara selam vermek. İslam'da en hayırlı şeyler bunlar buyurdu Peygamberimiz o sahabeye. Demek ki bunda yalnız insan tanıdığını ayırmayacak. Tabi hanımlar da yolda giderlerken, ne yapar hanım da mesela, tabi bağırmaz, yanına geçerken selam verecekler. Tanısın tanımasın, selam vermek İslam'ın şiarından bunlar. Bir insan evine girerken selam verecek mi? Eşine, çocuğuna, çoluğuna verecek mi? Anenes'in kâle. Haz Enes Radhan Hazretleri o hadis-i şerifi bize bildiriyor. Hadis-i Tirmizi de. Biliyorsunuz Haz Enes 10 yaşından itibaren Peygamber'in yanında hiç ayrılmadı. Onun için Peygamber'in pek çok sırlarına vakıftır. Peygamber bana şöyle dedi diyor Hazreti Enes. Ya Büneyye, ey yavrucuğum, Türk olduğu için o zamanlar. İzâ dehalte alâ ehlike. Evine girdiğin zaman, annen olsun, kim olsun olsun, evine girdiğin zaman fesellim, selam ver, öyle evine gir, buyurdu Peygamberimiz. Yekün bereketen aleyke ve alâ ehli beytike. Evine girdiğin zaman selam verirsen, Peygamber buyuruyor, hem sana hem ev halkına o evde bereket olur, huzur olur. Böyle Peygamber muhteremler. Demek ki eve girerken eve selamsız girmemek gerekiyor. İsterse hanımı olsun, isterse selam almayı beceren çocuk olsun. Tabii çocuk çok küçükse, eğer selam almayı beceremiyorsa ona tabii selam vermez. Ama selam almayı beceren, bilen bir çocuk ise, kız, erkek olsun, hanım olsun, mutlaka eve girerken önce besmele-i şerif sayakla eve girilir, arkadan selam vermesi gerekiyor. Peki eve bir insan giriyor, evde kimse yok ama. Kişi açıyor anahtarı kapıyı, içeri giriyor da kimse yok. O zaman ne yapacak? Bu da ayet-i kerimine sahibi burası. Nur Sûresi ayet 61'de Mevlamız buyuruyor. Bismillah. Feiza dehaltum buyutan. Eve girdiğiniz zaman buyuruyor Allah Teala. Evde kimse yoksa o zaman nefsine selam veriniz kendinize. Fesem al enfusukum tayyib min lahi bakın tayyibe. Eve girdiğiniz zaman Allah Teala buyuruyor. Evde kimse yoksa o zaman kendi kendinize selam veriniz. Selam veriyor. Nasıl selam vereceğiz? Etiyatı okuyoruz her zaman. Aklınız oradan kalır inşallah. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin diye muhteremler. Demek eve girdiğim zaman evde kimse yok. Eve giriyoruz. Açtık anahtarı kapıyı, içeriye girdik. Önce besmeleştik arkadan ne diyeceğiz? Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin diyeceğiz. Selam vereceğiz. Anlamı ne bunun kısaca? Esselamu Allah'ın selamı. Yani ebedi selamet. Bu selamete her şey giriyor selamet. Böyle. Sağlık, sıhhat, özgürlük, düşmandan korunma, her türlü düşmandan korunma, bolluk, bereket içine giriyor. Dünya ahiret. Yani dünya değil, yani kabir azabından korunmak da buna giriyor, hepsi buna giriyor. Esselamu aleyna, Allah'ın o selamı selameti bize olsun. Aleyna bize, çoğul ona. Daha kim olsun? Ve alâ ibadillâhi sâlihîn. Allah'ın bütün sâlihîn hepsine de olsun. Yeter mi? Yeter. Yeter muhtemelen. Çocuklara selam verilir mi? Çocuklara selam verilir mi? Az evvel dedim, aklı eriyorsa. Anne senin merhal sibyanın feselemi aleyhim. Yine Hazreti Enes Hazretleri enne merhal sibyanın Hazreti Enes bir günlerken yolda çocuklara rast geliyor. Birkaç oynuyormuş çocuklar. Feselem aleyhim ve kale. Hazreti Enes çocuklara selam veriyor. Ve şöyle diyor, Resulullah yef'alühü. Peygamberimize bir çocuklara selam verirdi, onun için verdim buyuruyor. Derimde. Hadis, Buhari ve Müslim'de hadis yerim. Demek ki karşımızdaki çocuk da olsa, eğer çocuğun selam almaya bilgisi varsa, çocuk ve aleyküm selam diyecek kadar çocuğun bir aklı fikri varsa, becerisi varsa, onlara selamen gerekiyor. Ta küçükten, İslam ahlak yetişsin der çocuklarda. Erkek kadına ve kadın erkeğe selam verebilir mi? Bu iki ayrılıyor. Eğer mahrem ise tabii verir. Mahrem ise. Yani bir erkeğe bir kadın nikahı düşmeyen kadın ise. Annesi, kızı, gelini, halası, teyzesi gibi kişinin mahremi olan bir kadın, o kadın erkeğe selam verebilir, erkek ona selam verebilir. Bu kesin bu. İkincisi, yabancı kadın. Nedir yabancı? Yani nikaha düşen bir kadına selam verilir mi? Az evvel dedim, aziz cemaatimiz, Peygamberimiz her şeyi bize bildirmiş. O kısa dönemde bakınız. Bu da olmuş o zamanda. An Esma binti Hanbel, kadın sahabelerden Haz Esma bin Hanbel, yani Hanbel kızı Esma, o buyuruyor. Ber aleyna nebiyyü fî nisvettin fesselleme aleyna buyuruyor. Bir gün de oturuyorduk kadınlara bir arada, oturuyorduk. Peygamber oradan geçti, bize selam verdi buyuruyor. Verdi buyuruyor. Demek ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bu oturan kadınlara selam verdiğine göre bir erkek yabancı kadına selam verebilir. Yalnız la yehafil fitnete, eğer burada fitne kokusu, korkusu olmazsa ama, bu ince mesele biraz şimdi burada, bir genç hanım, bir genç kız yolda giderken ona bir genç selam verirse o selamı almaması gerekiyor. Çünkü bu nedir? Bir iletişim kurma. Art niyeti olabilir, bir şey olabilir. Selamı almaması gerekiyor. Ne yapar? Ama kalbinden aleyküm selam der, kalbinden ama dönüp bakma, selamı almaması gerekiyor bunu der. Ancak bir erkek bir kadınla konuşması gerekiyor. Ki kendinden emin, güvendi kendisinden, öyle bir aklına başka bir şey geçmez, kadın aklına başka bir şey geçmez, öyle konuşması gerekiyor. Madem konuşacak, o zaman selam verebiliyor azıca mademiz. Verebiliyor. Demek ki erkek ile kadın arasında, yabancı arasında bir fitne korkusu, böyle bir töhmet olmayacaksa, böyle bir art niyet yoksa, kişinin gayet samimi ise, o zaman böyle bir selam verebiliyor. Bir gün Peygamberimiz otururken Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Ayşe validemizle beraber Cebrail Aleyhisselam Peygamberimize geldi, vahiy getirdi. Peygamber dedi ki Ayşe validemize, ya Ayşe, İnne Cibril'e yükrüke selam. Bakın Hazreti Ayşe Sıddık'a validemizin de ne mutlu ona tabi. Ne mutlu ona böyle. Yani diğer sahabeler bir kısmı ancak hayatta birkaç sefer Peygamberimizi görebildiler. Bazıları tabi daha çok gördüler ama belirli vakitlerini görebildiler. Hazreti Ayşe validemiz elhamdülillah o Peygamberimizin sırdaşı, yatak arkadaşı Peygamberimizin. Genelde Cebrail Aleyhisselam da ekstra orada gelirdi. Yani Peygamberimiz Cebrail, Ayşe Hanım evindeyken de gelirdi çok zamanda Cebrail Aleyhisselam. Bir gün Cebrail Aleyhisselam Peygamber buyuruyor, ya Resulallah, Ayşe'ye benden selam söyle diye. Cebrail Aleyhisselam. Peygamber buyurdu ki, ya Ayşe, bak burada Cebrail var. Hocam geldim ya, sana selam söylüyor. Kâlet, şöyle selam aldı. Ve aleyhisselam ve rahmetullahi dedi. Ve aleyhisselam, yani ona da selam olsun. Çünkü Cebrail de olsa, onun da selama ihtiyacı var. Allah'ın selametin duasına. Bir ilave etti. Ve rahmetullahi ilave etti burada. Yine Mekke'ye mükerremedeyken, bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Hatice annemiz oturuyorlardı. Biliyorsun Hatice-i Kübra, Hatice anamız muhteremler, o bambaşka bir hanım, kadın. Gerçekten yani gıpta edilecek, imrenecek öyle müstesna bir hanım kendisi. Onu Mevlam Peygamber için yaratmış. Yaratmış kardeşi. O zor günlerin kadını, zor günlerin Mekke mükerremede baskı, zulüm gidiyor. Peygamberimiz mahzun. Sahabeler yanında dövülü işkence görüyor. Peygamber hakaretler yaptı Peygamberimize. İşte zor günlerin kadını. Hem de ilk Müslümanların başına o geliyor. Çünkü onun evinde vahiy peygamberimize geldi. Onun evinde kum fenze ayet-i kerimesi geldi. Ve peygamber ondan başladı. Hatice, Allah peygamberlik verdi, senden başlıyorum dedi. Hemen kerimesi getirdi. Abdest iki kez namaz kıldı. Bir gün Cebrail aleyhisselam geldi. Peygamber buyuruyor ki, ya Resulallah, Allah-u Teala Celle Şanühü Hatice'ye selam ediyor. Bak. Allah diye var, Allah-u Teala. Allah-u Teala Hatice annemize, validemize Cebrail'e selam gönderdi, selam. Peygamberimiz dedi ki, ya Hatice, bak Cebrail geldi, Allah sana selam ediyor. Tabi onda ne olmaz ki? Ne olmaz değil mi anda böyle? Hatice anamız zaten sahabelerin başına geliyor. Ehl-i cennet kadınların başına gelen öyle ruhsal bir haldeyken daha başka hal oldu böyle. Yandı böylece. Ne dedi? Allahü selam ve minhü selam. Öyle Allah-u selam bakma derler. Allahü selam ve minhü selam. Allah selam olsun demedi. Değil mi? Denmez tabii ya. Allah kimi koruyacak haşa? Allahü selam, Allah kendi selamdır. Onun ismidir o. Ve minhü selam, selam her şeye Allah'tan gelir buyurdu. Tabii orada Hatice anamız bir hal aldı. Böyle bir hal aldı orada. İşte demek ki bazı kişilere böyle nasip oluyor. Melekten de selam geliyor. Hatta Hatice anamıza tek ona geldi ama Allah'tan selam geldi. Nasip oldu ona. Şimdi bizler acaba peygamberimizden selam bize gelsin istesek. Gelebilir mi bize peygamberimizden selam? Gelebilir mi acaba? Gelir muhtemelen. Gelir kardeşim. Yani biz de istersek bize peygamberimize özel selam gelir. Nasıl gelir? Biz peygamberimize salatı selam edersek o da bunu alması gerekiyor. Biz de selam verir işte. Bakınız. Bunun için inşallah peygamberimize çok sarbaşla getirelim. Çok salatı selam edelim Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne. Çünkü peygamberimizin kabri başında özel bir melek var. Onu Rabbim öyle yaratmış. Peygamberin kabrinin başında özel bir melek. Yeryüzünde küre-i arzda bir kimse peygamberimize salavat-ı şerife getirdiği anda melek hemen tebliğ ediyor. Ya Resulallah, işte Çin'de, Hint'te, Mısır'da, Türkiye'de, Amerika'da, Almanya'da filan ümmetin sana şu anda şahadet selam ediyor. Peygamberin tabunu cevabı veriyor. Ben ona selam olsun. Peygamberin tebliğ selam ediyor. Peki o melek nasıl duyuyor bunları? Duyuyor muhtemelen. Allah onu öyle yaratmış işte. Şimdi insanlar birine konuşuyorlar telefonla. Biri Almanya'da, biri Avrupa'da, biri bilmem nerede. Alo. Hemen konuşuyorlar. Uydu vasıtasıyla. Uydu insan yapıyor. Nedir insan? Allah'ın yarattığı makine. Allah'ın yarattığı makine uydu yapıyor da, bu iletişimi sağlıyor da, Allah'ın yarattığı melek bunu yapamaz mı? Yapar tabii. Bir de aziz cemaatimiz, kimlere selam verilmez konusu şimdi de. Tabii de selam verilmeyenler de var şimdi. Bir kimse açıkça bir haram işliyor. İçki içiyor, kumar oynuyor, işte kötü bir şey yapıyor ki açıkça günah işliyor. O kişiye o anda selam verilmez, mekruh oluyor, verilmez selam. Çünkü ona selam dua etmek oluyor, ona selamet dilemek oluyor. Bunun için demek ki bir kimse açıkça o anda günah işlemekte ise o kimseye o anda selam verilmez. Yine bir kimse Kur'an-ı Kerim okuyor, sessiz Kur'an-ı Kerim okuyor. Ya Kur'an-ı Kerim okunuyor, o zaman da selam verilmez. Ama biri verdi, ne yapacağız? Mesela kişi Kur'an-ı Kerim okuyor. Biri geldi, selam verdi. Ne yapacak bu kimse? ayet-i kerimenin sonuna gelince duracak, o zaman selamı alacak. Yani kesmiyor ayet-i kerimeyi. Hatta bir insan namazda, namaz kılıyor, gelen kişi namazda onun farkına varamadı. Oturuyor, etiyaz oturuyor mesela, onu oturuyor zannetti, bilmem namaz oldu, ona selam verdi. Bu kişi ne yapacak? Selamı bitirince, ve aleyküm selam diye selam alacak sana. Yine alması gerekiyor selamı, ama tabi burada vermeme gerekiyor. Özellikle aziz cemaatimiz, İslam dışında kalanlara selam verilmez. Hadis-i şerif var Müslim'de, buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, لَا تَبْدَ الْيَهُوِ وَلِنَّسَارَ بِسْسَلَامِ Peygamber buyuruyor. Yahudilere, Hristiyanlara selam vermeyin. Peygamber buyuruyor. لَا تَبْدَعُ Yani siz selama başlamayın, ona siz selam vermeyin. Peygamber buyuruyor. Neden? Nedir selam? Selam, kalpleri birbirine ısındıran, Müslüman birine bağlayan bir diyalog, iletişimdir. Demek ki Hristiyan Yahudilere karşı biraz mesafe durmak gerekiyor. Öyle samimi olmak gerekiyor. Evet, İslam'ın tebliği vardır, dine davet vardır ama dine gelmediğine göre, ona tebliğ yapılamadığına göre demek ki onlara selam vermek, onlara sağlık, sıhhat, selamet dilemek Allah katından makbul olmuyor. Peygamber razı olmuyor buna. Peki onlar bize selam verse ne olacak? Onlar bize selam verdi mesela. Yine bir Aleyhisselam Hazretleri اِذَا سَلَّمْ عَلَيْكُمْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَكُولُوا وَاَلَيْكُمْ Bu kadar. Eğer ehli kitaptan, Peygamber buyuruyor, Hristiyan Yahudilerden biri siz selam verirse yalnız ona ve aleyküm deyin buyuruyor Peygamber. Ve aleyküm. Ve aleyküm selam yok. Yalnız ve aleyküm. Medine'de asr-ı saadette Yahudiler çoktu, Yahudiler vardı asr-ı saadette. Sonra tam çıkardım oradan. Bu Yahudiler Peygamberimize selam verirlerdi. Ama şöyle selam verirlermiş. Esselam aleyke diye bakın. Esselam değil de Esselamu aleyke diye. Esselamu. Esselam da İbrani dilinde haşa böyle kötü bir sözmüş. Böyle yani bir bedduaymış, lanet yememiş ondan dillerinde. Fakat Yahudiler yani Peygamberimiz farkına varamaz diye öyle bir laf geveziyle Esselam aleyke, Esselam aleyke, Esselam aleyke Esselamu aleyküm derlermiş. Peygamber onlar tabi, yalnız ve aleyküm diyor. Bir gün Peygamberimiz yanında Hazreti Ayşe Sıddık'a validemiz varmış. Oradan geçen Yahudi'nin bir yere Esselamu aleyke Peygamberimize deyince Ayşe anamız hemen farkına varınca Allah lanet sana olsun kahrol diye başlıyor Yahudi'ye kızmaya. Peygamberimiz dedi, ya Ayşe ne oldu ya Ayşe? Bak ne diyor ya Resulallah? Dedim buraya, ben onun farkındayım Ayşe. Ve onlara ve aleyküm diyor. Dedim, ne demek ve aleyküm? Ne diyorsan senin başına gelsin. Anlamına geliyor. Bir de azı cemaatimiz musafaha. Musafaha, nedir musafaha? İki Müslümanın savaştan birbirine gelmesi. Şimdi bu iki tür sağın tabi veriliyor, yani baştan veriliyor böyle. Şimdi bu sağ eli, karşılığının sağ eline avucu geliyor. İki yavru alıyorlar böylece. Buna musafaha deniyor. Nedir musafaha? Mâ müslüme yeni yetekâni fesifâni. İki Müslüman bir araya geldiler. Fiyat-ı safahâni musafah ettiler. İllâ kufre lehumâ kab'en yeteferrika. Bu da bakın sünnettir. Çok da sevap muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri iki Müslüman karşılaştılar, musafa ettiler. Tabi musafada bir de savaşı getirirse daha da makbul olur getirirlerse bunlar af olmadan ayrılmazlar birbirlerinden. Yani günah segayir, küçük günahları af olur dökülüyor. Demek ki dinimizde musafada sünnettir. El öpmek caiz mi değil mi bunda itiraf etmiş ulemalar. Bazı caiz diyenler var ama Türk usulü değil aziz cemaatimiz. Yani Türk usulü el öpmek tehlikeli. Neden? eğilip alnına onu eline koyuyor. Secdede gibi bazen muhtemelen. Buna kaşıma gerekiyor buna böylece. Bazı Araplar el öperler ama elini kaldırır, yalnız bir elini öper böylece. Çoğu elini tutar, kendi elini öperler böylece. Ama Türk usulü Allah korusun, çok tehlikeli azıca mahdemez. Bir gün Medine Münevvere'de Harim Şerif'ten namazdan çıkılırken bir Türk'ün biri başka bir Türk'ün elini öpmek için eğildi. Tam rükû eder gibi onun eline eğildi. Tabii öptü, bir de alnını koyunca orada büyük bir Arap alemi vardı. Müslüman Allah! Yüktü öyle. Allahu Ekber dedi böylece. Hâza şirk dedi. Hâza secde bu dedi böyle. Böyle muazzam bağırdı. Hâlâ kulağından sesi. Yani eğilip böyle alın koymak bu caiz yazacağım adam böylece. Şimdi bir de muhterem cemaatimiz, ahirette de selam var mı ahirette? Selam var mı? Biliyorsunuz dünya aslında gerçekten çok kısa dünya hayatı. Yani hayaller, rüyalar, emeller insanı bir oyalıyor tabii. Yani şu olacak, bu olacak, o olacak derken insan bakacak ki insan rüyada uyanır gibi uyanacak zaman gelince. Zaten buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri اَنَّاسُ نِيَامُنْ فَيْزَا مَاتُنْ tebehu. İnsanlar dünyada gerçekte gaflet uykusunda, gaflet uykusunda insanlar. فَيْزَا مَاتُنْ tebehu. Ölüm anında uyanacak insanlar. İnsan ölüm yatağına yattığı zaman, kişi o ölüm yastığına başını koyduğu zaman, azlar belirme başladığı zaman, o zaman herkes uyanacak. Bakacak ki kişi, dünya denen hayat gerçekten bir rüya imiş. Neden rüyaya burada Peygamber benzetiyor? Ne ilgisi var dünyanın rüyayla acaba cemaatimiz? Bakınız, tabi Peygamberimizin benzetmesi, teşbihi. Tabi hak gerçektir. Niçin hak gerçektir bu? Bir kimse rüyasında çok şey görür. Üst makamlara çıkar, şöyle olur, böyle olur, gezer, yer işler. Uyandığı zaman elinde bir şey var, kalıyor mu? Bir şey kalmıyor muhteremler. Hatta bir örnek vereyim. Bir genç padişahın babadan kalan yaşlı kölesi varmış, genç padişah. Bu genç padişah çocukluğunda yaşlı kölenin eğitimini yetişmiş. Köle alimmiş, akıllıymış, hekimmiş köle. Bu genç padişah tahta oturduktan sonra da o yaşlı kölesini de yine yanında bulundurulmuş. Bir gün otururken padişah tahtında şöyle köleye bakıyor. Yaşlı köle oturuyor zavallı, uyumuş, gözleri kapamış ve bir uyudu belli oluyor yani, başı düşüyor yere. Tam padişah bakarken köle bir uyanıyor. Tabi padişah baktığını görünce utanıyor, diyor. Huzur uyumaktan hemen toparlanıyor filan. Şimdi padişah soruyor, diyor, uyudun galiba, buyurun sultanım, uyumuşum, elimde değil. Galiba diyor, rüya da gördün, öyle birden kendine geldin. Sultan, rüya da gördüm. Peki, söyle bakalım rüyanı, hayır olsun. Ayağa kalkıyor. Sultanım, buyurun da rüyamı söylemeyeyim huzurunuzda. Hayır, emredim, söyle deyince, tabii söylüyor. Sultanım, bu rüyaya diyor, elime değil diyor. Ben de rüyamda padişah olmuşum diyor. Tahta oturmuşum. Etrafa paşalar veriyor, halkım, emirler veriyorum. Birden susuyor. Peki, sonra ne oldu? Uyandım, baktım diyor, burada yine köleyim. Şimdi genç padişah gülümsüyor tabii. İnsan rüyada ancak bu kadar padişah olur. Gerçeğe benzemez demek istiyor. Rüya padişahlığı. Şimdi tabii yaşlı kölenin biraz daha nazı geçtiği için, çocuk elinde büyüdüğü için şöyle diyor. Sultanım, buyurun ama diyor. Ben aramızda fazla fark göremedim diyor. Neden diyor şimdi padişahı merak ediyorum. Ben diyor göz kapağımı açtım, padişahım gitti diyor. Sizce göz kapağını kapayınca sizin gidecek böyle diye. Öldüğün anda gidecek böyle diye. Bir göz kapağı meselesi var böyle diyor. İşte gerçekten bu şekilde azıcama adı mesela. Yani hayat denen bir şey. Demek ki gerçekten hayat bir uykuya benzetiliyor. Peygamber tarafından. Uyanan kişi rüyasından çok şeyler yapıyor, görüyor. Uyanınca bakıyor, hiçbir şey yok. İşte hayatta öyle noktalanıyor son anda. Kişi son ana gelince, hele bazı kişilerin hayatı çok hızlıdır, ihtiraslıdır. Açılmışlardır, dünya hakim olmuşlardır, öyle hayatları vardır. Ama son anda bakıyor ki, evinde hiç ama hiçbir şey kalmıyor. Şimdi adı cemaatimiz, tabii ölümden sonra önce bir kabir hayatı var. Buna berzah alemi deniyor. Ruhsal alem. Orada beden yok orada. Aynı insan, aynı insan ama. Böyle geziyorlar, görüyorlar, azapta, rahmette. Aynı insan, her şey ruhtadır. Devam ediyor. Sonra kıyametten sonra işte mahşere kalkışta yine insanlar ruhla birleşecek bedenler. Bize orada Rabbim başka beden verecek. O bedenler o günkü dünyadaki yapıdan oluşacaklar. O zaman dünya değişecek. Dünyanın bütün maddesi, atomu değişecek. Ölümsüz bir madde olacak. İnsanlar yaratılacaklar. Tabii mahşerde hesap var. Derken saat köprüsü var. Elhamdülillah cehenneme sürülmeyenler, saat köprüsünde cehenneme düşmeyenler ne yapacaklar? Oradan doğru elhamdülillah cehennete gidecekler. Rabbim nasip edip bize işlem ettirenler. Yani insanlığın en tatlı anı böyle. Yani hayalleri aşan bir zevk. Nedir? Sırat köprüsü geçildiği anda. Son imtihan. Sırat köprüsü geçildim, geçildim sırat köprüsü. Ondan sonra böyle o milyarlar, katılıyorlar, cehennete gidiyorlar. Mevlam buyuruyor. Hatta izâ câûhâ. İşte bu müminler, sıratı geçen müminler, cennetin önüne geldikleri zaman, önüne gelindi. Ama cennetin kapıları kapalı ama. Cennetin kokusu geliyor, uzaktan kokusu geliyor, cennetin geliyor. Ama cennet daha görünmüyor, kapıları kapalı. Ve futihat ebvâbüha derken cennetin kapıları da açılacak. Ebvab, bab kapı demektir. Çoğu sigasete geliyor. Cihaneden 8 ayrı kapısı var. Açacaklar onlar. Tabii cihanenin kapıları da açıldığı anda gözler cihanete bakacaklar. Yani gözler sen yuvadan fırlıyor gözler. Heyecan dorukta. Her korku gitmiş. Hepsi bitmiş artık. Bir izin bekliğine girmek için. Yine bakıyorlar. Tabi nedir cennet? Gözlerin görmediği güzellik. Öyle şaşa, öyle bir cennet ki anlatılamıyor azı cemaatimiz. Vekalim Hazreti Ha derken cennetin hazinedarı Rıdvan, işte melek. O kadar güzel melek kapıya çıkacak. Diyecek ki selamün aleyküm, orada yine selam verecek. Tıbtım. Size buraya temiz geldiniz. Günahlara bulaşmadınız. فَدَخُلُهَا خَالَد۪ينَ Ebedi kalıcı olmak üzere buyurun ya da girin denecek. İşte o anda tabi inşallah o heyecan bizi yaşarız inşallah. İnsanlar cennete girince melekler selam verecekler. Ayeti kısa keseyim inşallah muhteremler. Minbabi, selamun aleyküm. Şöyle selam edecek melekler. Selamun aleyküm, bima sabertüm. Melekler bakın. Ehl-i cennete girince, herkese yerleşince, melekler insanların cennette ziyarete gelecekler. Hoş gelecek melekler. Cennete giren müminler, melekten daha üstün olacaklar. Ondan daha nurlu olacaklar. Melek de bunda hayran kalacaklar. Melek de oradaki müminleri ziyade gelecekler. Selam verecekler. Selam aleyküm. Bima sabertüm diyecekler bakımında. Fenim ukbeddar diyecekler. Siz diyecekler sabrın sebre geldiniz. Bak ne güzel bu ukbeddar. Yani son akıbeti müminlerin son evi ne güzel yer. Bir de muhterem cemaatimiz selamın da tabii her şeyin bir zirvesi var değil mi? Her şeyin bir zirvesi var, özü var ya. Bu da nedir? Allah Teala'nın cennete müminlere selam vermesi olacak. Buyurun Mevlam Yasin suresinde hepiniz bilirsiniz. Bismillah. Selamün kavlen min Rabbir Rahim. Allah Teala önce selam verecek. Ondan sonra Cemalullah adı cemaatimiz. Ondan sonra Cemalullah. Önce selam verecek Mevlam böyle. Ehli cennete girdi, ehli cennet. Ebedi hayat, ebedi sağlık, ebedi hep ilkbahar iklimi. Cennetin enerjisi kendi yapısından. Öyle güneşe falan bakmıyor cennetin bir tarafı. Dönmüyor cennet cemaatimiz. Enerji kendi yapısından. Her tarafı aynı ışık, aynı ısı her tarafı. Her zaman aynı mevsim. Gece yok tabii, karanlık yok. Hep ışık. Her zaman meyveleri. Ükülüha daimin ve zıllüha mevlam buyuruyor. Gölgesi aynı, meyvesi sürekli aynı. Devam ediyor. Herkesin tabi makamı var, mevkii var, köşkü var, sarayı var. Orada kimse tek bekarda kalmayacak. Eşini eşlenecek orada. Tabi yeme, içme, ziyafetler, ziyaretler, yakınla arama, görüşme, buluşmalar, peygamber sohbet ederken olacak. Yani cennette uyku da olmayacak cennette. Cennette araç yok cennette. Gitmek için tren otobüs yok cennette. Kişi isteyen isteğinde ister yürüyecek, ister uçacak, ister tahtına gidecek cennete gidecek. Fakat sonunda adı cemaatimiz Allah'tan kulların bir selam gelecek. Öyle kullar cenneteyken, nimete girmişken selamün kavlen min Rabbir Rahim. Allah'tan kullara selam gelecek. Bütün ehli cennet bunu duyacak ama kulak değil anlatanlar. Müminlerin bütün hücreleri bunu duyacak. Bütün hücreler. Göz, kulak, bütün hücre bunu duyacaklar. Allah'ın selamını duyacaklar. O anda ehli cennet, cennet daha başka olacak böyle. Cennetin nuru başka olacak. İnsanlar başka olacaklar. Aşkla gelecek insanlar, yanacak insanlar. Allah'ın bu kelamına. Başlar yalvarmaya, ya Rabbi cemalini isteriz, ya Rabbi cemalini isteriz diyecekler. İnşallah nasip olur bizler de adı cemaatim orada. Tabi Cemalullah ki ruhsal zevklerinde en zirvesi, en sonu olacak Rabbim inşallah Teala. İşte bu şekilde selam konusu da bir anlatmaya çalıştık. Tabi daha geniş yerde vardı. Bir de inşallah çok kısa adı cemaatimiz istizan konusu var. İzin alma eve girerken. Çok kısa buna geçeyim inşallah. Allah Teala buyuruyor bizlere Nur Suresi ayet 27'de ey müminler yani yayırın ameli ey müminler la tedulü buyuten gayre buyutiküm kendi evinizden başka evlere girmeyin. Hatta testenüsü ta ki izin almadan Bela buyuruyor. Ey müminler, iman edenler, Allah'a bir diyenler, kendi evinizden başka evlere girmeyiniz, ta ki izin almadan, istizan bu anlama geliyor, izin alma geliyor. Ve Süleyman ehliya, ondan sonra da ev halkına selam vererek girme gerekiyor. Peki bu nasıl olacak? İzin alma meselesi olacak. Tabii günümüzde çoğu zil var şimdi. Zile bastıracak. Yoksa kapı vurulacak. Dışarıdan bağırma gelir, dışarıdan tabi ev sen bağırılacak, olacak. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, el istizanü selasün. İstizan, izin isteme, üç sefer. Fe'in üzüne leke ve illa ferci. Üç sefer. Mesela bir defa zile basıldı, bir de bekleme gerekiyor. Hapis oluyor belki de. Belki namazda, belki tuvalette, belki bir şeydir. Ya açıktır mesela hanımdır, örtenecektir her neyse. Erkek tabii açık olabilir. Bunun için bir defa zile basıldı veya kapıya vuruldu veya sesle bağırıldı. Ya beklenecek. Biraz sonra tekrar yine zile basıldı, kapıya vuruldu. Yine beklenecek. Üçünü de tekrar zile basıldı, kapıya vuruldu, beklenecek. Eğer içeriden bir cevap yoksa geri dönülecek. Efendim ev sahibi içeride ama işte gürültüsü var, ışığı var, sobası yanıyor. Ne olsa olsun muhtemelen bakın böyle. Ev sahibi eve isteğini almaya mecbur değil. Mülkü onun hakkıdır. Belki anda rahatsızdır, sıkıntısı vardır, canı konuşmak istemiyor, uykusu vardır, bir şey vardır. Belki gelen kişi çok fazla konuşuyor, ondan hoşlanmıyor belki de. Bu iş azı cemaatimiz, ev sahibi gelip alma mecbur değil dilimizde bakınız. Bir insan ne yapıyor şimdi günümüzde? Durmadan zile basıyor, tak tak tak tak zile basıyor, basıyor. 10 dakika zavsıyor böylece. Evde bu kişi. Oğuz muhtemelen bakın. Üç sefer, eğer bir insan üçten fazla rahatsız ederse günah giriyor. Hakkını tecavüz etmiş oluyor böylece. Sahabeden biri Peygamberimize sordu Aleyhisselam Hazretleri'ne. Ya Resulallah, benim bir annem var, ayrı evde oturuyor. Anneme gittiğim zaman da yine böyle izin alayım mı? İzin alayım mı? Peygamber şöyle soru sordu. Anneni senin çıplak görmek ister misin? İstemem ya Resulallah. İzin alacaksın bu muhteremler. İzin bunun için. Demek ki bir insan kızının da evine gitsin, annesine gitse, nereye giderse gitsin, mutlaka izin alma gerekiyor. İstizan dönüyor buna. Ondan sonra selam verilip eve girecek azı cemaatimiz. Lillahi Teala Fatiha. Sen de aklıma geldin. Sen de iyi. Ben de diğerinde çok zor.